وهو له وله أجر كريم. سورة حديد دي مسائل دا دين بيانيگي خاص کر انفاق في سبيل الله او بیا دا انفاق في سبيل الله بيانو کو چه کمو خلقو چه دا فتح دا مكينة مخ کی انفاق کرده دا غوی اجر و ثواب دا غ خلقو نا زیاد تي چه کم رستو کئی. نن بیا ترغیب دي شوق ورکول لگی خلقو لا چه لکا کم مال الله در کرده یو اندازه پوری دا خپل مال نه خرچ کوئی. من ذلذی گوره دی ٹکی تا سوگ دی هغا من ذلذی سوگ دی هغا یقرد الله چاغا قرض ورکی الله تا قرضن حسنا قرض خیستا. الک تاسو کی سوگ شتا سوگ دی هغا کس چاغا ورکی الله لا قرض کم قرض قرضن حسنا قرض خیستا په اخلاص او په للهیت سره د الله د رضا دپاره دې قرض ورکي. فیدوائفه او الله دوچن کی دغه قرض لهو د ده دپاره سو سو چند زیات دغې اجر دغه دوچن کی. وله شته د دغه دپاره اجر کریم بدله د عزت. د دې څه مطلب دی؟ څوک دی هغه چې قرض ورکي الله له خلک واغه چا له قرض ورکوي چې د چا ضرورت وي. الله خو په خپله ورکوونکی دی، هغه له څوک دغه خو چاته ضرورت نشته. د دې څه مطلب؟ نو ځینې خلک وایي دلته مضاف پټ پروت دی، ښه یقرض الله قرض ورکي الله له یعنی عباد الله د الله بندګانو له. په عربی کې داسې وي چې کله نا کله مضاف غورځېدلی وي خو مرادي واسأل القریة تپوس وکړه د کلي نه. نو خلک د کلو نه تپوس نه کوي اهل القریة. نو دلته هم داسې دی، من ذلذی څوک دی هغه کس یقرض الله چې هغه قرض ورکي بندګانو د الله له د الله بندګانو له. یو بنده دی محتاج دی او ته صدقه نشې کولی، لکه چې قرض دی ولا ورکه دا قرض هم اجر او ثواب لري. یقرض الله چې هغه قرض ورکي د الله بندګانو له قرضن حسنا قرض خیسته. یو حدیث کې د دې پوره تفصیل راځي، لوی حدیث دی. یو ټوکړه دا ده چې په ورځ د قیامت مت به الله ووایي بنده ته چې ای زما بنده، په دنیا کې مې دنه قرض غوښتې و، تا ما له قرض رانه کړه. دی به وایي یا الله، ته خو د باچایانو باچایې، تا له د قرض ضرورت و. ورته وایي په هغه پلاني ټایم کې چې زما بنده تا نه قرض غوښتلی و، که تا هغه له قرض ورکړی وې هغه داسې شو لکه چې ما له دې راکړی و، ما به نن اجر او ثواب درکړی وې. نو من ذلذی یقرض الله څوک دی هغه کس چې هغه قرض ورکي د الله بنده له خو قرضن حسنا قرض خیسته. څه لالچ مالچ او بل څه پکې نه مدالي خیال لري. یا دا اسې یو مثال دی، مثال اصل کې دا دی چې ته د الله په لار کې انفاق وکړې، د الله په لار کې پیسې ولګې، نو ستا به دا شکي چې ماله به د دې الله اجر راکړي که اجر به رانه کړي. الله وایي دا تا چې زما د رضا دپاره کومې پیسې ولګولې دا داسې مثال دی لکه تا چې ماله قرض راکړي. د دې داسې مثال دی لکه چې تا ماله قرض راکړي او تا له چې څوک قرض شی درکړي نو واپس به بیا ورکې که نه به ورکې. دقسې الله دا وعده دغه کړې ده چې تا زما په لار کې مال ولګو دا ما سره قرض، زه به بیا د دې اجر او ثواب درکوم. فیدوائفه الله به دوچن کړي دا لهو د ده دپاره، وله شته د هغه دپاره اجر کریم اجر د عزت. بشارت اخروی الکه دا اجر کریم چې الله ورکوي دا مال چې ول دوچن کوي دا کله؟ یوم په هغه ورځ تر المؤمنین، ته به وینې مؤمنان چې هغه د قیامت ورځ ده. یومه په هغه ورځ تر المؤمنین ته به وینې مؤمنان سړي والمؤمنات او مؤمنان ښځې یسعا منډې به وی یسعا روان به وي منډې به وی څوک نورهم رڼا داغوي بین ایدیهم په مخ کې داغوي کې و بی ایمانهم او په ښي طرفونو داغوي. الله چې دا اجر عظیم ورکوي دا به کله ورکوي؟ په ورځ د قیامت. د قیامت ورځ څنګه ده؟ وایي ته به وینې مؤمنان سړي او مؤمنانې ښځې چې د هغوی دا رڼا به د دوی مخې ته هم روانوي، د دوی ښي طرف ته به هم روانوي. اصل کې دا و، درته به حدیث کې بیان دی چې کله میدان حشر چوټي شي او دا خلک جنت او دوزخ پلو روان شي، نو دا مسلمانان او دا منافقان به سره ګډ وړي. یو ځای ته چې ورسي یو تیاره به راشي، تیاره، نو داسې تیاره به راشي چې اس به نه ویني څوک. په دقه وخت کې به الله تعالی، اوس به د پولیسرات ته به خلک رانږدې وي، په دقه وخت کې به الله تعالی مؤمنانو ته رڼا ورکړي. دا به رڼا به د دوی مخې ته هم روانوي، دا رڼا به د دوی ښي طرف ته هم روانوي. یو روایت کې داسې هم راځي چې دا رڼا به د دوی ګس طرف ته هم روانوي، او د دې رڼا په برکت به دوی په پولیسرات باندې دغه شي پوري به وځي، جنت ته به لاړ شي. حدیث کې راځي، مدلی ابن کثیر دا روایت کړی دی، دا رڼا چې ده دا به په اعتبار د اعمالو سره یې ښه، چې د چا اعمال زیاتی دا رڼا به هم زیاتوي، چې د چا اعمال کمی دا رڼا به هم کموي. حدیث مبارک کې راځي د یو سړي رڼا به دومره زیاتوي مثل الجبل لکه د غرو مره، بعضي سړي رڼا به دام سي لکه د کجورې ونه، د بعضي سړي رڼا به داسې لکه د سړي قد و قامت به دقونه رڼا به وي داسې. یو بل حدیث کې راځي په مؤمنانو کې چې صحیح مؤمن خو لک اعمالو کې ډېر کمزوري وي، د هغه به داسې وي لکه دا ګوته، د دې ګوتې عمره رڼا وي. بعضې مؤمن به داسې چې د هغه به دونه رڼا وي لکه ستاسو په بیټری کې چې کله دا سیل کمزوري وي، نو کله پړق وي او کله رڼو کې او کله مړه شي، دقسې به رڼا وي. په دې پولیسرات به دوی تیریږي. نو ته به وینې مؤمنان سړي او مؤمنانې ښځې چې روانه به یې رڼا په مخ کې د دوی، و بی ایمانهم او د دوی په ښي طرف، وایي په ګس پله به هم وي خو دا ښي طرف یې ځکه ووي. مفسرین حضرات وایي چې د ښي طرف رڼا به قوي وي د دې ګس طرف نه، وایي دا وجه دا ده چې اعمال دي اعمال، او د هغې اعمالو د وجې دا ستا عملنامه نه ده، دا به چارج شوي وي. نو چې چارج شوي وي نو دا به دې په ښي لاس کې د عملنامه وي، او دا عملنامه به رڼا کوي. نو چې ښي پله وي نو دې پلو به رڼا زیاته وي، او دې بل پلو به کموي. ښه، او دقه وخت کې به اوس دوی په پولیسرات باندې تیریږي، او دا ملایکې نه دي، دا به ورته خوش خبرې ورکوي. بشراکم الیوم، خوشخبری بستاسو، بشراکم الیوم، خوشخبری ستاسو نن ورځ. مدلی اکثر خلک وایي چې دا خبره د ملایکو ده، او دا په هغه وخت کې ده چې دوی په پولیسرات باندې دغه کیږي تیریږي. بشراکم الیوم، خوشخبری ستاسو نن ورځ، هغه څه دی جناتون، جنتونه دي، تجری روان بی من تحت هل انهارو، لاندې د هغې نه نهرونه، خالدین فیها، همیشه به یې په دې کې، ذلک هو الفوز العظیم، دقه د کامیابي لویه. ماوی ابو امامه باهلی رضی الله تعالی عنه هغه خو داسې حدیث بیانوي چې الله به مؤمنانو ته مدلی رڼا ورکړي، او په دې رڼا باندې به دوی تیریږي. لیکن د عبدالله بن عباس او بل روایت داسې دی چې نه، د پولیسي رات نه مخکې چې دا کوم ځای رڼاګانې تقسیمیږي، نو الله به دا رڼا مؤمن ته هم ورکي او منافق ته به هم ورکي. دا رڼا به د دوی سره وي، ځکه چې منافقانو هم د ریاکارۍ دپاره خو اعمال کوي که نه، نو الله به دوی ته دا رڼا ورکړي. خو چې کله دا منافقان په پولیسي رات باندې ورخیږي، دقه وخت کې به په دوی نغه رڼا دغه شي ختم شي، او د مؤمنانو رڼا به نور هم کامله شي. نو دوی به چغې شروع کړي چې ای مؤمنانو لږ صبر وکړئ، چې ستاسو د رڼا نه مونږ لږې فایدې واخلو. ښه، څنګه شو؟ ذلک هو الفوز العظیم، دقه د کامیابي لویه. یوم دا هغه ورځ ده، یقول المنافقون چې وی به منافقان، والمنافقات منافقان خزی، دا منافقان سړي، دا منافقان خزی به وی. چا ته به وی؟ للذین آمنوا، هغې خلکو ته چې هغوی ایمان راوړي وي. څه به ورته وی؟ انظرونا، تاسو انتظار وکړئ موږ ته، لږ صبر وکړئ. انظرونا، تاسو انتظار وکړئ موږ ته. ولې؟ نقتبس، چې موږ فایده واخلو. من نورکم، د رڼا ستاسو نه، ستاسو دا رڼا نه موږ هم څه فایده والو. قیل ارجعو، او به ویلی شي دوی ته چې د رڼا د میلاوېدو دا ځای نه دی. ارجعو، تاسو واپس شئ. وراءکم، د ځان نه رستو، رستو لاړ شئ هغه ځای ته چې هغه کوم ځای رڼا تقسیمېده، هلته ورشئ. نو دوی به واپس لاړ شي، چې واپس لاړ شي دلته به درز د مسلمانانو د دې کافرو منځ کې یو دیوال ووالی شي. فالتمسو، تاسو طلب وکړئ نورن، د رڼا. نو دوی به واپس لاړ شي. فضربا بینهم، نو او به والی شي په منځ د دوی کې. فضربا، او به وهلی شي بینهم، په منځ د دې مؤمنانو د منافقانو کې. بسور، دیوال، دا هماغه دیوال دی چې د جنت او د دوزخ په منځ کې دی، هغې ته تاسو څه وایې؟ عراف. دا دیوال به ووهلی شي. له باب، او د دې دیوال به دروازه، او د دې دیوال باطنه دننه طرف، د دې دیوال چې هغه کوم طرف ته مؤمنان دي، فیه الرحمت، په هغې کې به رحمتي. مراد د رحمت نه څه دی؟ جنت. هغه دننه پلو چې کوم د مؤمنانو دی ابه جنتي. و ظاهره، او دا بهر طرف چې دی، چې دا کوم طرف ته دا منافقانی، من قبله العذاب، په دغه طرف به عذابي. مراد د عذاب نه څه دی؟ جهنم. ینادونهم، دا منافقان به آوازونه کوي دې مؤمنانو ته چې لږ صبر وکړئ، لږ صبر وکړئ. الم نکم ماکم، آیا موږ نو تاسو سره؟ ینادونهم، دا منافقان به آوازونه کوي دې مؤمنانو ته، او ورته به وی الم نکم ماکم، آیا موږ نو تاسو سره؟ په دنیا کې خو په جوماتونو کې د سره موږ منځونه کول، بازار کې هم د سره ژوند تېرو، موږ د سره نو؟ نو قالو، مؤمنان به ورته جواب وکړي. قالو، دا مؤمنان به ورته وی بلا، ولې نه را سره وی؟ خو جواب په یو څو شقه ورکوي. یو پکې دا کوي، ولکنکم فتنتم انفسکم، لیکن تاسو په فتنه کې اچولي خپل ځانونه، تاسو په گمراهۍ کې اچولي خپل ځانونه. ولکنکم فتنتم، لیکن تاسو په گمراهۍ کې اچولي انفسکم، خپل ځانونه. یو جواب، وتربستم، او تاسو به انتظار کوو د حادثو، چې ربه کله به چې په دې مؤمنانو باندې یو حادثه راشي او دا ختم شي. وتربستم، تاسو به انتظار کوو د حادثو په مؤمنانو. دوه ټکي شو. ورتبتم، تاسو به شک کوو د الله او د رسول په خبره باندې، به شک کوو خاص کر په باس بعد الموت، به تاسو یقین نه کوو. درې شوې، تاسو په گمراهۍ کې اچولي ځانونه، تاسو به انتظار کوو د حادثو په مؤمنانو، او تاسو به د الله او د رسول په خبره کې شک کوو. وغرتكم الامانيو، او دوکه کړیو تاسو له امیدونو. د خپل غلط امیدونو دی باوی منگ پس ملاریو جنت زمنگ دی حتی تر دی پوری جا امر الله چراغ حکم دا اللہ دا اللہ حکم سد مرگ وغرکم باللہ او دوکا کڑیو تاسول پا اللہ الغرور دوکا کون کیا دوکا کون کی سد شیطان شیطان اکثر کل نا کل سریت وی زمرا اللہ غفور الرحیم دی دا اللہ غفور الرحیم دی چسلکی دا خبر راشی دا رحمانی خبر دا که شیطانی دا زن حدیثونو نمالومی گی دا رحمانی خبر دا زن ندا معلومی گی دا شیطانی خبر دا اصل که خبر دا دا مدالی گناه دی اکڑا پا گناه بانده خپیمان شوی دی پی او جرل او پزرک او سووی چه اللہ غفور الرحیم دی اللہ با ما تا دی گناه دا غو کی دا رحمانی شیده خو که دا چه تا گناهو نکه او جاری پینا گناهو نکه او توبه نو باسه او بیا وای چه اللہ غفور الرحیم دی نو دا تکی چرتا نشتا دا شیطانی دا غا دی دا چه چرتا دا غا که دی چه تا گناه نتوبه نو باسه پا گناه نجاری گناه نپریده او وی اللہ دا غا دی غفور الرحیم دی خام وغرکم دوکا کڑیو تاسولا باللہ پا اللہ الغرور و دوکا کون کی شیطان فالیوم ننند رز چه دا قیامت رز دا لا یوخز منکم وابنغشتی شیستاسونا فدیتون فدیا بدلا چلک دون شیر اور اخلاص بمکو ولا منافقان تاسونا بموانغشتی شی ولا من الذین کفرو او نداهاغ خلقونا چغخ کار کافرانو مأواکم النار زید و سید و استاس و ورده هیا دغا ورچه ده مولاکم دا استاس و ملگره ده تر دا جون دا پوری با دا استاس و ملگری و بئس المسیر او دا دیر بد زید واپس که دو ده بعض مومنانو خنداغانی با کولی بعض مومنانو با دا سر توقی سر کولی خوشتبی کهو الله و یمومنانو لا تروس پورستاسو پزنو که دا اللہ یر ندر آگلی خنداغان بیزای مکه وی خنداغان دا قطعی ساری که پولیسی رات تا چه پا پولیسی رات پوری و تا بیا خنداغانی که وی علم یعنی آیا وقت ندر آگلی مدلی علم یعنی انا یعنی من در آتلل علم یعنی آیا وقت ندر آگلی للذین آمنو حق خلقو دا پارا چاگو ایمان روڑی دی دی مومنانو تلا وقت ندر آگلی انتخشا قلوبهم چی عجزیو کی دا غوی زرنا لی ذکر اللہ دا اللہ ذکر تا دا اللہ ذکر تا عجزی دادا چی دا اللہ دا احکامو پابندیو کی دا اللہ دا احکامو قدرو کی خواه لی ذکر اللہ دا اللہ ذکر تا وما او حق شیطا نزلا چه اللہ را لگلی دی آغا کم شیده چه اللہ را لگلی دی من الحق چه اغا حق دی دا اللہ کتاب دی ولا یکونو او دوی نشی کالذین اوتو الكتابا پشند آغا خلقو چه اغوی تور کرشی بیو کتاب من قبل و مخید دوینا دا غا یهود دی دا تورات کلک پا بندو ایسایانو دا اللہ دا کتاب کلک پا بندو خوچه لگ وقت پیتر شو اگه دا اللہ کتاب پریخو اگه دا خپل پیغمبر چه کم سنت طریقه اگه پریخوی ولا یکونو او نشی دا مومنان کالذین پشانداغ خلکو اوتو الكتابا چاگوی تورکلشی بو کتاب من قبلو مخید دینا فتوالا علیهم الامد نو اگدشو پاگوی باندی مودا پیغمبران لارن مودا لگا دیرا تیرا شوا چه تیرا شوا دا اللہ کتاب تشاکڑا فقصد قلوبهم نسخ شد آقوی زرنا بیاد اللہ دا کتاب نا دا دوی زرنا متاثر کیدلنا و کسیر منهم او زیاد دا دوینا فاسقون اغواتون کیو دا دیننا بیاد اللہ دا قدرتونو بیان اعلمو پویشه زان پویی که ان اللہ چه یقینن اللہ دوم را لوی قدرتونو مالک دی چه یحیی الارض و اللہ را جونده که ازمکا راشنکه ازمکه بعد موتها پس د مرگ دا غینا د زمکه مرگ سدی اوچوالی را جوندی کولی سدی شینوالی قد بینا لکم الآیات یقینا خبیان کری مونگ تاسو تا آیاتون و دلیل لعلکم تاقلون ده دید پارش تاسو عقلو که بیاد بشارت ان المصدقین یقینا خیرات کون کی سڑی مدلی مصدقین دا اصل که دی متصدقین سنگا دی متصدقین دا صرف یو قیده دا آغا قیده مطابق دا تی سواد شوخه او دا سواد پا سواد که ننود نو اصل دا دی متصدقین ان المصدقین یقینا خیرات کون کی سڑی پویگی والمصدقات او خیرات کون کی خزے صدقہ کون کی سڑی او صدقہ کون کی خزے یو و اقرض اللہ قرضا حسنا او هغه خلق چې هغه ورکی د الله بندگانو تا قرضا حسنا قرض خیستا بلا لالچا خلق لا د ضرورت په وخت کې قرض حسنه ورکی یضاعف لهم دوچن بکړی شي اجر او ثواب د دوی دپاره ولهم شته د دوی دپاره اجر کریم بدله د عزت والذین آمنوا هغه خلک چې هغوی ایمان روړی وي بالله په الله ورسوله او په پیغمبرانو د هغه کمو خلکو چې ایمان روړی په الله او د هغه په رسولانو اولئک دق خلق چی دی هم الصدیقون او ماغوی رختونی دی و الشهداء او اغوی شهیدان دی عند ربهم پنیز در رب داغوی دی زندہ معلوم شوا ار سری چی پا اللہ و پا رسول ایمان روڑی وی پا رس دا قیامت بدوی پا جماعت او پا پاٹے دا چاکی وی دا صدیقینو کی بی او پټ پټه او په جماعت د چا کې وي د شهداو کې وي دې زنه دا معلومه شو هر مؤمن صدیقم دی او هر مؤمن شهیدم دی مدلی خیال لري لیکن بل زنه معلومیږي غالبا سوره نساء ده هغه نه دا معلومیږي چې د مؤمنانو د صدیقینو جماعت دا یو خاص جماعت دی خاص تصدیق کوونکی دا یو خاص جماعت دی د صدیق د شهداو دا ځان له خپل جماعت دی د صالحین خپل جماعت دی هغه زنه دا معلومیږي چې هر مؤمن صدیق نه دی هر مؤمن شهید نه دی او دلته معلومه شو چې هر مؤمن صدیق هم دی هر مؤمن چې دی هغه شهید هم دی جواب مزری استاد دا کړی دی مؤمن مؤمن دی ښه دلته مراد د مؤمن نه کامل مؤمن دی کامل چې مکمل د الله او د رسول پابندی او کم سړی چې د الله او د رسول مکمل پابندی په ورځ د قیامت به دې صدیق هم وي او په ورځ د قیامت به دې شهید هم وي مدلی اگر که دې مړ شوي نه په میدان جنګ کې خدای به په جماعت د دغې کې وي کامل مؤمن ښه لهم شته دې د هغوی دپاره اجرهم بدله د هغوی و نورهم او رڼا د هغوی والذین کفروا او هغه خلق چې هغوی کفر کړي وي وکذبوا هغوی نسبت د دروغ کړي بی آیاتنا زموږ آیاتونو ته اولئک دقه خلق چې دي اصحاب الجحیم هغه خاوندان د جهنم دي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین اللهم وفقنا لما تحب و ترضى واجعل آخرتنا خیرا من الاولى دعا که یا الله تزمین نرداشی خدای خپل فضل کرم پا مومنده که رب خپل توفیق زمان سر شامل حال که ده خپل عظیم کتاب صحیح پوی زمان نصیب بگرده رب در رسول پاک صلی الله علیه وسلم پا حدیث بانده خاص ده کم کتاب چه من شروع کرده رب صحیح منگ پوی که رب ده ده خیر و ده ده برکت من لدنیا کم را که زمان تعلق داران و تیم بار که پا قبر کم را که پا رز ده قیامت هم رب د دې عظیم خیر نه ته موږ هم محروم وي خپلو ملګرو ته هم دعاګانې وکړي چې الله دوی سره ډېر هوکړي الله دوی له دې راتلو کېناستو دنیا خدمت کې الله اجر ورکړي سره زموږ نه الله په خپلو بچو په خپلو کشرانو باندې خوشحاله کړي سره زموږ نه الله تعالی په خپل حلال کاروبار کې ورته خیر برکت د زړه سکون اطمینان نصیب وګرځي سره زمون الله د هر قسم پریشانو حادثونو حفاظت وکړي بیمارانو تم دعاګانې وکړي چې اهل اسلام سونه بیماران دی الله ورته شفا کامله ورکړي خاص کر ملګری بیماران دي د ملګرو کورونو کې بیماران دي خاص کر زمونږ یو ملګری دی هغه بچی ده شوګر بیماری ده هغې ته دعاګانې وکړي چې الله ورته صحت عاجله کامله ورکړي د بازار خلکو ته هم دعا وکړي د قوم ته دعا وکړي چې الله د دین سره محبت پیدا کړي وصلی الله تعالی